Jednostki społeczeństwa i prawa. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałacz. Dzień dobry, mamy środę, 29 dzień stycznia, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na obserwację psychiatryczną został skierowany nożownik, który zranił wczoraj 4 osoby w Olkuszu. Będzie ochrona wyborów prezydenckich przed atakami hakerskimi i dezinformacją podczas kampanii. Wiele ofiar wybuchu paniki podczas święta religijnego w północnych Indiach. Tłum zadeptał co najmniej kilkanaście osób. Nożownik, który zranił 4 osoby w Olkuszu, został skierowany na obserwację psychiatryczną. To 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. Rzeczniczka małopolskiej policji podinspektor Katarzyna Cisło mówi, że dziś potwierdzi się, czy sprawa ma związek z poniedziałkową napaścią na 60-letniego mężczyznę w tym samym mieście. Ofiary wczorajszego ataku przebywają pod obserwacją lekarzy. Ich stan jest stabilny. Mamy 4 osoby ranne. 3 z nich, a więc 2 kobiety i mężczyzna, to pracownicy galerii. Natomiast jedna najstarsza osoba, 61-letnia, to kobieta, która była klientką galerii. Ranni są w szpitalach w Olkuszu, Chrzanowie oraz Dąbrowie Górniczej. Podejrzany jest dozorowany przez policjantów. Kiedy zostanie przewieziony do prokuratury, jest uzależniony od lekarzy, informuje małopolska policja. Program ochrony wyborów pod hasłem Parasol Wyborczy ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Ma zapobiegać atakom hakerskim czy szerzeniu dezinformacji podczas kampanii wyborczej. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Łukasz Olejnik mówił w Trójce, że największe zagrożenie stanowią cyberataki polegające na wykradaniu danych lub tworzeniu fejkowych informacji. Wynajęte trolle, konta, które mają za zadanie siać zamęt, deformować debatę, to mogą być też automatyczne konta, boty stosowane do szerzenia takich informacji lub wzmacniania pewnych wątków na skalę masową. A według rządu kampanię prezydencką w Polsce planują zakłócać rosyjskie służby, dlatego ogłoszono specjalny program ochronny. Co najmniej 15 osób zginęło po wybuchu paniki podczas hinduskiego święta religijnego w mieście Prayagraj w północnych Indiach. Nie jest znana liczba rannych. Lokalne służby informują, że napierający tłum przewrócił bariery kierujące pielgrzymów do rytualnej kąpieli w rzekach Ganges i Yamuna. Potem ludzie zaczęli tratować innych. Władze szacują, że w tegorocznej pielgrzymce do miasta Prayagraj na trwające 1,5 miesiąca obchody może przybyć nawet 100 milionów osób. W 2013 roku, a podczas tego samego festiwalu, zostało zadeptanych 30 osób. Huczna inauguracja polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w Paryżu. Muzyka w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej polskiego wojska zapełniła mury jednego z najważniejszych paryskich zabytków, katedry w Pałacu Inwalidów. Honorowymi gośćmi byli przewodniczący Senatu Francji i Polski. Polska muzyka narodowa, kolędy, ale też popularne melodie z Nadwisły i Sekwany. Koncert w katedrze świętego Ludwika uczcił kulturalne i historyczne więzi Francji i Polski. Przemawiający politycy wielokrotnie nawiązywali do spoczywającego w świątyni inwalidów cesarza Napoleona. Dał nam przykład Bonaparte. To słowa szczególnie aktualne dzisiaj, gdy najważniejszym zadaniem Europy jest zapewnienie nam bezpieczeństwa. Powiedziała podczas uroczystości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, nawiązując do motywu przewodniego polskiej prezydencji. Przewodniczący Senatu Francji stwierdził, że rok 2025 będzie polskim momentem w Europie. Comme la Pologne. Polska, podkreślam to, jest szansą dla Europy. Otworzyliście nam oczy. Mówił Gérard Larcher, tłumacząc, że Polacy zawsze stali na straży europejskiego bezpieczeństwa, alarmując od dawna przed zagrożeniem ze strony Rosji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie okresami małe, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach również śniegu, a na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie i miejscami w rejonach podgórskich do 12 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Muszę przyznać, że coraz częściej, również jadąc na godzinę 4 do radia, słyszę ten dźwięk. Tak jest, ptaki śpiewają i faktycznie można poczuć się wiosennie, chociaż przecież dopiero styczeń, co prawda końcówka stycznia, ale nie tak to powinno wyglądać. No i za chwilę zajmiemy się tym tematem. Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. The Cure, Just Like Heaven, to jest to nagranie, które otwiera kolejną godzinę naszego spotkania. Coś mi świta w Trójce, do szóstej. Układek kolorowych pism, gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać.

She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. All I hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are You Mine? Arctic Monkeys, jeden z tych moich ulubionych utworów. 16 minut po piątej. Coś mi świta w sieci. Zaglądamy do internetu. Interia. Szwedzkie media informują o eksplozji bomby w jednym z prywatnych mieszkań w regionie Sztokholmu. Wszystko wskazuje na działalność gangów, które zawładnęły tym skandynawskim krajem. Ich członkowie zapewniają, że 2025 rok, to cytat, będzie najlepszy w historii pod względem wybuchów. Tymczasem lokalne służby notują fatalne statystyki, a media alarmują o czarnej serii. W Szwecji dochodzi średnio do eksplozji jednej bomby dziennie. W Szwecji pojawił się właśnie nowy trend, na co zwracają uwagę specjaliści. Jak zauważono w grudniu 2024 roku, w kraju odnotowano mniej strzelanin z udziałem gangów, za to wzrosła liczba zamachów bombowych. Niestety. Więcej szczegółów na łamach Interii. Również niezbyt ciekawie w Polsce i tutaj też będziemy się akurat w tym przeglądzie skupiać na tragicznych doniesieniach na łamach Onetu o coraz bardziej niebezpiecznej pracy ratowników medycznych, ale też o niskim wynagrodzeniu, które otrzymują ratownicy medyczni za tak niebezpieczną i ciężką pracę. Praca ratownika medycznego jest niezwykle trudna i wyczerpująca. W ratowaniu ludzkiego życia liczy się przecież każda sekunda, dlatego konieczna jest umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Ratownicy są bardzo obciążeni, ponieważ nierzadko pracują w kilku placówkach. Ja na przykład pracuję w pogotowiu na etacie, ale w szpitalu jestem na kontrakcie. Mamy miesiące, w których pracuję 550 godzin. Tak powiedział w rozmowie z Onetem Daniel Łuszczak, ratownik medyczny z Lublina. No i o tej sprawie oczywiście i do tej sprawy wracać się będziemy także ze sprawą spotkań, także ze stroną rządową, które się odbywają, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa zawodu ratownika medycznego, więc z pewnością nieraz jeszcze wrócimy do tego jakże ważnego tematu. I jeszcze Business Insider. Notowania kontraktów na dostawę gazu w Europie na giełdzie ICE rosną we wtorek o 1,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ceny są już wyższe o 39%. Polska zależy w dużej mierze od importu z USA, a ten ma jeszcze drożeć i to dość mocno, twierdzą analitycy Goldman Sachs. Wbrew temu, co obserwujemy obecnie w Polsce za oknami, zima na przykład w USA jest bardzo mroźna, najzimniejsza od 10 lat, a to zwiększa popyt i ceny. Ten trend wpłynie również na ceny prądu w Polsce, bo coraz więcej mamy właśnie gazu z prądu. Tak, może to brzmieć dziwnie, ale w istocie tak się dzieje. To złe wiadomości nie tylko dla odbiorców gazu w Polsce, w domowych kuchniach czy dogrzewających się w domach piecami gazowymi. Gaz stanowi coraz bardziej istotną część polskiego miksu energetycznego, więc zwyżka cen odbije się na cenach prądu, czyli na wszystkich. W Polsce coraz więcej prądu powstaje z gazu. W styczniu powstało w Polsce już ponad 12% prądu. Tak wynika z danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, właśnie prądu z gazu. To chciałem podkreślić. No i właśnie taka analiza pojawiła się na łamach Business Insidera, informująca o tym, że styczeń jest już trudnym miesiącem, a ma być jeszcze gorzej, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie finansowe cen i gazu, i prądu. 19 minut po godzinie 5. Wiktor Waligura, Na głęboką wodę, już teraz na naszej antenie. Warto zwrócić uwagę na Wiktora, młody, zdolny i być może jeszcze nieraz nas zaskoczy. Przynajmniej taką mam nadzieję i bardzo mocno trzymam kciuki. Otworzyć, spojrzeć albo podejść, podać. kiedy jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Wiktor Waligura, jeden z tych młodych, zdolnych muzyków, ale pamiętajmy również o aktorach. Julian Świerzewski, laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Autor otrzymał nagrodę za rolę w filmie Biała Odwaga w reżyserii Marcina Koszałki, a oto fragment uzasadnienia. Laureat przykuwa uwagę swoją charyzmą. Tworzy na ekranie skomplikowaną, wielowymiarową postać, pokazując jednocześnie jej słabość i siłę. Wyjaśniała członkini jury aktorka Magdalena Koleśnik, ogłaszając, dlaczego to właśnie Julian Świerzewski został laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. A Julian Świerzewski, dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że jest to nagroda dla całego zespołu tworzącego film Biała Odwaga, a dla niego jest powodem ogromnej satysfakcji. To jest super zaszczyt. Mieliśmy bardzo silną grupę nominowanych, więc tym bardziej jestem jakoś wdzięczny. Julian Świerzewski to 64. laureat nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, która jest przyznawana od 1969 roku młodym aktorom w szczególny sposób wyróżniającym się wybitną indywidualnością. Witold Banach, Polskie Radio. No to jeszcze dodam, że rozmowa z laureatem dzisiaj o 10.45 w ramach cyklu Fajny Film Ryszard Jaźwiński porozmawiał właśnie z laureatem Nagrody Cybulskiego, która to została wręczona pod patronatem Trójki. Too long. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. 5:30 na zegarze, czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Na obserwację psychiatryczną trafił 23-latek, który zranił wczoraj 4 osoby w Olkuszu. Podejrzany jest dozorowany przez policjantów. Kiedy zostanie przewieziony do prokuratury, zależy od lekarza, informuje Małopolska Policja. Ranni są w szpitalach w Olkuszu, Chrzanowie oraz Dąbrowie Górniczej. Ich stan jest stabilny. Kolejne groźby wobec Jerzego Owsiaka, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazał, że do siedziby fundacji zadzwoniła wczoraj anonimowa osoba, mówiąc, że dokona zamachu na niego. Miała też powiedzieć, że wystrzela całą jego rodzinę. Jerzy Owsiak powiedział, że telefon zadzwonił w czasie, kiedy Telewizja Republika transmitowała wizytę posła PiSu Janusza Kowalskiego w siedzibie orkiestry. Komisja Europejska zaproponowała cła na nawozy i produkty rolne z Rosji i Białorusi. Do zatwierdzenia wystarczy zgoda większości krajów. Nie jest wymagana jednomyślność. Po zaakceptowaniu propozycji przez unijne kraje cały import produktów rolnych z Rosji będzie objęty cłami. Pełny serwis Trójki o 6. Dzisiaj zapowiada się dość ciepły dzień, na południu i południowym wschodzie nawet 12 stopni powyżej zera. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie okresami małe. Miejscami przelotne opady deszczu i wysoko w górach także śniegu mogą wystąpić w ciągu dnia. Teraz najcieplejszym miastem w Polsce jest Przemyśl, ponad 11 stopni powyżej zera. Coś mi świta. Za 29 minut 6. I'm not afraid to Daryl Jones, I'm So Serious, no bo temat poważny, 35 minut po piątej. Wróćmy jeszcze do wczorajszego klubu Trójki. Największym problemem w przypadku zgody na pobranie narządów do przeszczepu jest świadomość społeczna. Tak na naszej antenie powiedział profesor Roman Danielewicz, transplantolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W programie trzecim Polskiego Radia podkreślił, że w przypadku tej dziedziny medycyny potrzebne jest wsparcie społeczeństwa. Oprócz narządu, oprócz profesjonalistów, którzy to zrobią, potrzebne jest pełne wsparcie społeczeństwa dla tej dziedziny, bo to społeczeństwo jest ofiarodawcą tego przeszczepu narządu, który będzie pochodził od dawcy zmarłego czy od dawcy żywego. Jeżeli nie będzie tej akceptacji, zrozumienia po stronie społeczeństwa, to będziemy bezrobotni, mówiąc krótko, a biorcą nie będzie czego przeszczepić. Więc to musi być rozumiane przez społeczeństwo, musi być akceptacja społeczeństwa i nad tym staramy się cały czas pracować. Koordynator przeszczepów Krzysztof Zając, który też wziął udział w dyskusji, zaznaczył, że wzorem do naśladowania jest Hiszpania, gdzie jest największa na świecie liczba narządów pozyskiwanych od zmarłych dawców. Krzysztof Zając podkreślił, że jest to trzykrotnie więcej niż w Polsce. Programy protransplantacyjne w Hiszpanii są od najmłodszych lat i ja też wierzę w to, że to ma sens. My staramy się jako koordynatorzy transplantacyjni, jako koordynator wojewódzki na Mazowszu jeździć i edukować na różnych etapach wiekowych i edukacyjnych. Jeździmy może nie do przedszkoli, ale zdarza nam się bywać w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, w szkołach wyższych. W związku z tym na każdym etapie edukacji staramy się ten wątek transplantologii przemycić. Może nie przekonać ludzi, ale zmotywować ludzi do tego, żeby wypracowali sobie jakieś stanowisko, żeby byli świadomi swojej decyzji. A gościem Krzysztofa Łoniewskiego był również Przemysław Saleta. Przypominamy, że sportowiec w 2007 roku oddał swoją nerkę potrzebującej przeszczepu córce Nicole. Sportowiec zaangażował się w kampanie społeczne i angażuje cały czas, zwiększające świadomość dotyczącą transplantologii, szczególnie wśród młodzieży. Trzeba różne rzeczy im tłumaczyć i pomóc zrozumieć teraz, kiedy mają naście lat i potem będzie po prostu to owocowało większą ilością przeszczepów. Natomiast na pewno są zainteresowani bez względu na to, czy mają na przykład chorego w rodzinie i chcieliby się więcej dowiedzieć na ten temat, czy też po prostu jest to dla nich temat taki trochę egzotyczny, ale budzi zainteresowanie. A powodem do tego, żeby zrobić klub Trójki na ten temat, była data bardzo ważna, 26 stycznia. W 1966 roku, niemal 60 lat temu, w Warszawie dokonano pierwszego udanego przeszczepu nerki, co otworzyło nowy rozdział w leczeniu pacjentów z chorobami narządów. A co dziś wieczorem w klubie Trójki? Dzisiaj Michał Matus będzie rozmawiał o nowych technologiach i czy faktycznie bez tych nowych technologii da się funkcjonować. Thank you. coś mi świta. Towar macany należy do macanta. To właśnie hasło pojawi się z pewnością dzisiaj po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki u Roberta Grzędowskiego. Z tego względu, że zajmiemy się między innymi tematem dotykania pieczywa bez użycia rękawiczki ochronnej. Jak się okazuje, wciąż jest to spory problem w polskich sklepach. W ten sposób jednak przenosimy na takie macane pieczywo bakterie i wirusy. No przecież żaden z nas nie myje rąk przed pójściem do sklepu. Ada Bieniewicz-Paprocka, adwokatka. W takiej sytuacji sklep może nie tylko nas pouczyć, zwrócić nam uwagę, ale teoretycznie także może wezwać policję. Prawo bowiem oczywiście zna odpowiedź na tego typu sytuacje, ponieważ takie zachowanie możemy uznać za zniszczenie mienia na gruncie kodeksu wykroczeń, za co grozi, przynajmniej teoretycznie, kara ograniczenia wolności, areszt bądź grzywna do 5000 zł. Proszę sobie wyobrazić, konsekwencje dosyć ostre, jeżeli chodzi o dotknięcie bułki albo bochenka chleba bez specjalnej rękawiczki, ale z drugiej strony, no cóż, ma to sens. Faktycznie mało osób myje ręce przed wejściem do sklepu, a potem te zarazki, te bakterie, które są na dłoniach, przenoszone są w ten sposób właśnie na pieczywo. Kilka lat temu głośnym echem odbiła się sprawa z jednego z supermarketów, w których po prostu ekspedientka przyłapała panią, która dotykała pieczywa, pozbierała te wszystkie bochenki i bułki i kazała pani zapłacić za towar, który został dotknięty. No i wywołało to dużą awanturę również w sieci. Dziś po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Zajmiemy się tym tematem wspólnie z Robertem Grzędowskim, natomiast materiał przygotował Jacek Frencel. Za 14 minut 6. niebawem szósta, coś mi świta w trójce. Hozier i Too Sweet to już za nami. Jeszcze jeden temat u nas się pojawi do szóstej w coś mi świta. Otóż to zespół Pieśni i Tańca Śląsk będzie promował region i kraj w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. A opowiada o tej współpracy i właściwie o tej misji dyrektor zespołu z Koszęcina Zbigniew Cierniak. Bardzo się cieszymy, bo udało nam się pozyskać środki konkursowe, oczywiście z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt, który zyskał dofinansowanie, będzie projektem dość dużym, który będzie właśnie promował polską prezydencję w Unii Europejskiej. Jesteśmy ambasadorem polskiej kultury, śląskiej kultury. Niezmiernie się cieszymy z tego, że w wielu miejscach, od Brukseli przez Strasburg, będziemy mogli pokazać naszą rodzimą kulturę i pochwalić się tym wszystkim, co Polska, co region Śląsk ma do pokazania, jeżeli chodzi o tę kulturę i o artyzm, jaki zespół Śląsk na co dzień wykonuje. Przypominamy, że Polska do końca czerwca będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej, kierując się hasłem Bezpieczeństwo Europo. Zaplanowano także szereg działań kulturalnych, które, jak wskazuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mają zaprosić Europę do dialogu opartego na wzajemnym szacunku, ukazując dziedzictwo jako nieodłączny element wspólnoty. Jednym z elementów tej promocji jest właśnie to, co potrafi zaprezentować się na scenie zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Także pozostaje pogratulować oczywiście tego, że zespół przystąpił do konkursu i wygrał, no i w ten sposób również będzie promował to, co jest ciekawego w naszym kraju. Zresztą na tej inauguracji byliśmy, nadawaliśmy specjalne wydanie popołudniowego Zapraszamy do Trójki prosto z Brukseli. Za chwilę godzina szósta, u nas jeszcze między innymi męskie granie orkiestra, a po godzinie szóstej poranne zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami, na pewno sporo się dziać będzie, na pewno przyda się ten numer telefonu 2 2 i 7 3. Zapraszamy Państwa do dyskusji, a my dziękujemy za dzisiaj. Grażyna Oczkowska i Radek Nałęcz. Waszych głów, prosto waszych głów, niech mówią nam